Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 lutego, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wstrzymanie planu wycofania z Niemiec wojsk amerykańskich to dobra decyzja Waszyngtonu, tak mówi minister w kancelarii prezydenta. Prawie 1,5 miliona szczepień przeciwko koronawirusowi zostało do tej pory przeprowadzonych w Polsce. Szefowie rosyjskiej i unijnej dyplomacji spotykają się dzisiaj w Moskwie. Minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że wstrzymanie planu wycofania z Niemiec wojsk amerykańskich to dobra decyzja Waszyngtonu. Wczoraj poinformował o tym prezydent USA Joe Biden. Minister Szczerski, który był gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, mówił, że obecność żołnierzy amerykańskich w Niemczech zwiększa także bezpieczeństwo Polski. Na razie wszystkie plany wycofania się wojsk z Niemiec są zamrożone. To jest decyzja dobra, dlatego że jesteśmy przekonani także po naszych rozmowach ze stroną amerykańską, że jeśli będzie dochodziło do przegrupowania wojsk amerykańskich na świecie, to nie będzie to dotyczyło kwestii właśnie bezpieczeństwa europejskiego, w tym bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Do tego ważne są wojska amerykańskie w Polsce, na wschodniej flance NATO. Do tego ważne także są wojska amerykańskie stacjonujące w Niemczech. Plan wycofania z Niemiec 12 tysięcy amerykańskich żołnierzy ogłosił latem ówczesny prezydent Donald Trump. Przewidywał on wycofanie części sił USA do kraju i przeniesienie niektórych oddziałów do Belgii oraz Włoch. Spotkał się ze sprzeciwem większości demokratów i republikanów w Kongresie. Teraz plan wycofania wojsk z Niemiec został wstrzymany na czas inspekcji rozlokowania sił zbrojnych USA na świecie. Nie wiadomo, jak długo ona potrwa. Dotychczas przeprowadzono w Polsce prawie 1,5 miliona szczepień przeciwko COVID-19. Ponad 344 tysiące osób przyjęło dwie dawki preparatu, co daje pełną odporność. Więcej na ten temat Barbara Góra. Obecnie szczepieni są seniorzy 70+, a także jeszcze pracownicy medyczni. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podkreśliła, że pensjonariusze i pracownicy domów pomocy społecznej są już zaszczepieni. Trwają szczepienia grupy 0, grupa pierwsza jest już szczepiona. Także mieszkańcy, pracownicy domów pomocy społecznej, tutaj ten etap możemy powiedzieć, że jest za nami. Jutro planowana jest pierwsza dostawa nowej szczepionki firmy AstraZeneca. To parę dni wcześniej niż zapowiadano. Do końca lutego firma ma dostarczyć 1 milion dawek. Preparatem firmy AstraZeneca będą szczepione osoby poniżej 60 roku życia. Na początku będą to nauczyciele. Barbara Góra, Polskie Radio. 6,5 miliona miejsc pracy uratowano w Polsce od początku pandemii koronawirusa. Takie są szacunki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 182 miliardy złotych trafiły do przedsiębiorców z tytułu tarcz antykryzysowych, ale to nie koniec pomocy, zapowiada wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Tarcza 7.0, która jest skierowana bardzo branżowo na hotelarstwo, transport, usługi, czyli takie wsparcie, które no bezpośrednio dotyczy tych, którzy dzisiaj mają najtrudniejszą sytuację. Co jest też istotne, to dla tych branż możliwość niepłacenia składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, kto ponownie może o to się starać. Co jest ważne, co też wprowadziliśmy w przytarczach, osoby, które z takiego działania korzystają, mają tę składkę uzupełnianą z budżetu państwa, czyli żadna osoba, która nie ma wpłaconej składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, nie traci na tym. Bezrobocie w grudniu wyniosło 6,2%. W listopadzie stopa bezrobocia była o 0,1 punktu procentowego niższa. W Moskwie spotykają się dzisiaj szefowie rosyjskiej i unijnej dyplomacji. W programie wizyty Josepha Borrella są też rozmowy z przedstawicielami opozycji i organizacji pozarządowych. Radio Echo Moskwy podkreśla, że to pierwsza od 4 lat wizyta w Rosji szefa unijnej dyplomacji. Rosyjscy komentatorzy podkreślają, że w trakcie spotkania Josepha Borrella z Siergiejem Ławrowem oczekiwane jest przedstawienie przez unijnego dyplomatę stanowiska w sprawie zesłania do kolonii karnej lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Z oficjalnego komunikatu rosyjskiego MSZ wynika, że oprócz rozmów dotyczących stosunków Rosji z krajami Unii Europejskiej, poruszone w trakcie wizyty mają zostać kwestie związane z konfliktem zbrojnym w Donbasie, aneksją Krymu, rozejmem w Górskim Karabachu, irańskim programem jądrowym i sytuacją na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

Dzień dobry, jestem z Kobry. Dzień dobry. Ale naprawdę mógłby pan może coś już innego wymyślić. Pan wybaczy, ale ja nie będę codziennie mówił coś innego. Ale proszę pana... Nie, proszę pana, jestem poważnym człowiekiem i mam odwagę powtórzyć dzisiaj to, co mówiłem tydzień temu. Tylko akurat zapomniałem, co ja mówiłem tydzień temu, niestety. Aha, wiem, więc tak. Mówiłem o profesorze S, tak? Nie. Aha, to nic, dzisiaj opowiem. Otóż profesor S, z wykształcenia podróżnik, postanowił dokonać niezwykłego wyczynu. No mianowicie. Więc proszę pana, postanowił przepłynąć Afrykę. Jak to przepłynąć Afrykę? Normalnie, wpław. Motylkiem. No więc kupił siatkę na motyle. Sekundę, chwileczkę. Przecież Afryka to jest ląd. Ląd. Czarny zresztą. No czarny, nie czarny, ale przecież lądu nie można przepłynąć. O to chodzi właśnie. I dlatego powiedziałem, że profesor postanowił dokonać wyczynu niezwykłego. To nie jest niezwykły, to jest po prostu niemożliwe, no. No taki pogląd istniał dotychczas. A profesor przepłynął, tak? No więc zaskoczę pana. Przepłynął Afrykę motylkiem. Tak. To znaczy nie. A nie? Nie przepłynął niestety. Nie. Okazuje się, że nie wszystkie dotychczasowe poglądy są fałszywe. Ale nie o to chodzi. Otóż profesor przy okazji pobuszował trochę po buszu afrykańskim. Mhm. I oto pewnego dnia, kiedy tak sobie buszował, nagle spostrzega, proszę pana, lampę. Lampę? Tak. Lampę w buszu. Tak. No ciekawe dosyć. Więc profesora też to zaciekawiło. Podchodzi więc bliżej, wkłada okulary, patrzy. No i co? Jednakowoż lampa. Więc szuka kontaktu, rozumie pan? Odsuwa zarośla i drętwieje. W zaroślach dwie literki. Dwie? Jakie literki? R i T. Ach, R i T. Nie rozumiem. Po prostu, to nie była, proszę pana, lampa, tylko lampart. Profesor nie zauważył ostatnich literek, bo zasłaniały je zarośla. Wie pan... Dobrze. Tym, że jak można pomylić lampę z lampartem, panie? A jednak można, niestety. Można. Niech pan sobie w domu napisze te dwa słowa i zakryje w lamparcie dwie ostatnie literki, to nie będzie żadnej różnicy. Poważnie teraz. Poważnie teraz. Tak. Ale przecież zresztą dobrze. Nieważne. Nieważne jest. No i co zrobił profesor? No więc zdrętwiał. No to już pan mówił. Ale raz. No raz. Tak. A profesor zdrętwiał drugi raz, bo w zaroślach zobaczył drugiego lamparta. No w tej sytuacji to już nie jest wielka różnica. Pozornie, proszę pana, bo profesor miał tylko jeden nabój, zresztą do syfonu akurat. Także... A to rzeczywiście, bo nie na wiele by mu się przydał nawet. No o to chodzi, tak. Bo skąd w buszu syfon, prawda? Nawet nie o syfon chodzi, proszę pana, tylko o te lamparty. No. Co zrobił profesor, niech pan powie. No właśnie. Co zrobił profesor? No właśnie, co zrobił profesor? No co? No co? No ja pana pytam właśnie. No więc, dobrze. No więc wtedy profesor... Tak. Profesor. No śmiało. Lamparty, profesor. Tak, wtedy. Tak. Panie, skąd ja mogę wiedzieć, no? Tak. A ja skąd mam wiedzieć? Przecież mnie przy tym nie było. Dobrze, ale pan zaczął opowiadać. Tak, a skoro ja zacząłem, to pan może skończyć. Ja mogę skończyć. Tak. A to jest pomysł dosyć ciekawy. Dosyć, ale naprawdę ciekawe pomysły mają, proszę pana, w ilustrowanym tygodniku rozrywkowym. Do widzenia. Do widzenia. To był właśnie element audycji ilustrowany Tygodnik Rozrywkowy. Dzień dobry, jestem z Kobry. Od tego skeczu autorstwa Marii Czubaszek zaczynały się właśnie często ilustrowane tygodniki rozrywkowe. Audycje emitowane w Trójce od roku 70 do 74, kiedy ta audycja zmieniła nazwę na Ilustrowany Magazyn Autorów. A przed nami taka piosenka, taka ballada. Piosenka autorstwa Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu Piotra Machalicy. Z byle jakich słów i nut, co sprzedają swoje wdzięki, ale zimne są jak lód, albo tanim makijażem pacykują ten nasz świat. No a mnie się ciągle marzy już od wielu, wielu lat taka piosenka, taka ballada, co byle czego nie opowiada. Bo słów jej szkoda, bo krewnie woda, bo nagli czas. Taka piosenka, taka ballada, która naszemu życiu wykrada. W nagłym porywie to, co wstydliwie skrywamy w nas. Taka piosenka, taka ballada, co dzień i noc się za tobą skrada. Depcze po piętach, czujna, natrętna, jak anioł stróż. Taka piosenka, taka ballada,

różne dni. Czasami dobry, czasami zły. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. Nie pierwszy raz zawodzi cię ten siódmy dzień, czasem dobry, czasem nie. A miłość jest tą niedzielą, na którą się czeka z nadzieją wiele dni. A gdy przyjdzie, w głowę zachodzi, co z nią zrobić? I czekasz, kiedy już przejdzie i znów nowy wyglądać będziesz. Wiele dni. To nie to, niedzielę tę rozumiesz znów, że siódmy dzień nie taki znowu siódmy cud. A miłość jest tą niedzielą, na którą się czeka z nadzieją wiele dni. W 80 podróży dookoła świata. Pamiątką po wojnie wietnamskiej pozostają podziemne tunele, którymi przemieszczali się komunistyczni partyzanci. Czołgając się wąskimi korytarzami wyżółwionymi w glinie, mam trochę czasu, aby pomyśleć o tej największej klęsce w nowoczesnych dziejach Stanów Zjednoczonych. Mimo miażdżącej przewagi militarnej, mimo sukcesów w odparciu ofensywy Tet. Klęska demokracji w zderzeniu z totalitaryzmem dokonała się w pierwszym rzędzie w sferze propagandowej. W dalszej konsekwencji również w militarnej. Amerykanom zabrakło determinacji, jaką mogło być nuklearne uderzenie na Hajfong. Zamiast tego posyłali kolejne roczniki poborowych, co oprócz strat ludzkich niosło demoralizację milionów obywateli i lawinowy wzrost narkomanii. Eksperci wojskowi twierdzili, że należało wysłać jednostki kadrowe i trzymać je tam aż do zwycięstwa. A tak rakiety warte miliony dolarów niszczyły bambusowe chatki, nie warte nawet dolara. I jak to się miało opłacać? W dodatku sowiecka narracja o wojnie narodowo-wyzwoleńczej zdominowała media. Pojedyncze incydenty, na przykład wioska Milaj, wyolbrzymiano. Władze USA straciły własną opinię publiczną, a gdy przyszła afera Watergate, do tej pory zastanawiam się, na rzecz kogo naprawdę pracowali Bob Woodward i Carl Bernstein, i pozbyto się prezydenta z charakterem, jakim był Nixon, mogło skończyć się wyłącznie tragicznie. Co ciekawe, w Wikipedii mamy nadal komunistyczną narrację na temat tej wojny. Chociaż sami Wietnamczycy, w prywatnych rozmowach nie spotkałem objawów antyamerykanizmu. raczej sympatię z odrobiną żalu. Dlaczego nas zostawili? Posuwając się na północ po paru nurkowaniach w Niatrang, szukam śladów tamtej wojny, która na zawsze będzie mi się kojarzyć z komunikatami o klęskach i niegodziwościach Amerykanów podawanych przez dziennik telewizyjny. Odwiedzam Da Nang, kiedyś główną bazę amerykańską, podziwiam góry marmurowe, przełęcz oceanu chmur, odwiedzam liczne świątynie, stykając się z wszelkimi odmianami Buddy, młodego i starego, surowego i uśmiechniętego. Jest Budda w wersji obojnaki, a nawet Budda samiczka. Ktoś robi mi zdjęcie eksponujące mój brzuch i przewodnik używa wobec mnie przydomka Happy Budda. Więcej śladów po wojnie wietnamskiej znajduje w Hue. Dawna stolica cesarska z początkiem 1968 roku stała się widownią krwawych walk, które ostatecznie zniechęciły do wojny amerykańską opinię publiczną. Wielka cytadela cesarska w znacznej mierze pozostaje zdewastowana. Ale ani zabytki, ani przejażdżka po rzece perfumowej nie zmienią wrażenia, że ktoś tu poniósł klęskę. Chociaż wieczorem w Hanoi zastępuje mi drogę biednie wyglądający mężczyzna w znoszonym garniturze. Czy mówi pan po francusku? Mówię, że troszkę. Chodziłem kiedyś do francuskiej szkoły, mówi starszy pan. Patrzy mi głęboko w oczy, a ja widzę w jego twarzy beztroskie dzieciństwo, a potem długie, straszne życie. Okupację japońską, Dien Bien Phu, komunizm i wojnę. Tak strasznie lubię rozmawiać po francusku, wyznaję. A tak rzadko mam okazję. A za chwilę do swojego miasteczka zaprosi nas Tomasz Kordeusz, piosenka pod tytułem To krew, a kabaret Babeczki z Rodzynkiem otworzy przed nami wrota Baru Mlecznego, gdzie typy spod ciemnej gwiazdy zapijają swoje smutki kompotem. Znam dokładnie moje małe miasto. Mam dzielnicę i ulicę własną. W trotuarach ścieżki wydeptane i przyjaciół, którzy wrośli w pamięć. Znam zaułki i widoki z mostów, karnawałów blask i smutek postów, dach kościoła w mgieł porannym szalu i koszule sztywne od krokmaru. Jestem kawałkiem świata tego, jak obrus przypięty do stołu pineską. Jestem fragmentem krajobrazu, jak pogrzeb poety z dętą orkiestrą diabelską. Niebieską. Znam dokładnie moje małe miasto. Wiem, gdy pieką u sąsiada ciasto. Zrywam z krzaków dzikie winogrona. Czasem widzę, kogo zdradza żona. Znam notabli i chłopaków z baru, bufetowej oczy pełne żaru i staruszków, co na brzozach białych odnawiają dziewcząt inicjały. Jestem kawałkiem tego świata, pomysłem wariata spisanym na murze. Jestem na zapomnianej stacji zapachem kolacji, co został na dłużej. Mam to we krwi, ten krajobraz w moim sercu tkwi. Bezpieczny ląd, każdym nerwem czuję, jestem stąd. Jestem kawałkiem świata tego, jak obrus przypięty do stołu